มัชฌิมานิกายนี่ปิดเรียนไปนานมากเลยนะลืมกันหรือยังไม่รู้เพราะว่าเรียนวิสุทธิมรรคแทรกในระหว่างซึ่งมัชฌิมานิกายที่เราเรียนไปเนี่ยนะผ่านไปแค่สูตรเดียวสูตรที่สองก็ยังไม่ถึงไหนแต่ก็อย่าเพิ่งรีบจบเลยโยมถ้าจบเสร็จก็ไม่รู้จะจบอะไรไม่รู้จะไปเรียนอะไรต่อไอ้ที่เรียนมาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจใหม่ๆก็หมดแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ลำบากมากคงมาทบทวนมัชฌิมานิกายนิดหนึ่งนะสูตรแรกในมัชฌิมานิกายมีชื่อว่ามูลปริยายสูตรมูลปริยายนี่แปลว่าเหตุแห่งวัตตะว่างั้นแปลเป็นภาษาง่ายๆว่าต้นเหตุรากเหง้าของวัตตะอันนี้กล่าวถึงปุถุชนว่าปุถุชนทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นไปในวัตตะมีการไม่ทำปริญญาเป็นมูลการที่ปุถุชนทั้งหลายไม่ทำปริญญาไม่ทำปริญญาในปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุไม่ทำปริญญาในวาโยธาตุไม่ทำปริญญาในพูดไม่ทำปริญญาในเทวดาในมารในพรหมเป็นต้นจนถึงอรูปพรหมเอกัตตะนานัตตะสัพพะเรียกว่าสกายะทั้งปวงเลยนะทั้งการที่ปุถุชนทั้งหลายไม่ทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้ปุถุชนทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะนั้นข้อปฏิบัติชอบในพระศาสนานี้ถ้ากล่าวตามมูลปริยายสูตรก็เน้นที่การทำปริญญาพระเสขะทั้งหลายคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีท่านเหล่านี้กำลังทำปริญญากันอยู่หมายความว่าท่านทำยังไม่เสร็จท่านกำลังเจริญท่านกำลังพิจารณาท่านกำลังปฏิบัติอยู่ส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำเสร็จแล้วท่านทำปริญญาเสร็จแล้วเพราะความที่ท่านทำปริญญาเสร็จแล้วนี่แหละท่านจึงสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านคือผู้ที่ทำปริญญาเสร็จแล้วพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทำปริญญานั้นไม่ทำปริญญาแต่เพียงผู้เดียวเพราะพระองค์ยังเอาความรู้ในการทำปริญญานั้นมาแนะนำให้ผู้อื่นทำปริญญาด้วยอย่างพระองค์ทำปริญญาแล้วให้ผู้อื่นทำปริญญาด้วยพระองค์ละแล้วพระองค์ก็ยังสอนให้ผู้อื่นละด้วยพระองค์ทำให้แจ้งแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วพระองค์ก็ยังสอนให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยพระองค์แทงตลอดสามัญญผลทั้งหลายแทงตลอดพระนิพพานเรียกว่าทำให้แจ้งพระองค์ก็ยังแนะนำผู้อื่นพระองค์เจริญโสดาปัตติมรรคเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8โดยมีสิกขา3เป็นมูลสิกขา3เป็นปัจจัยพระองค์ก็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8พระองค์ก็ยังสอนให้ผู้อื่นเจริญด้วยปฏิบัติตามด้วยเพราะพระองค์พ้นแล้วจึงชื่อว่าช่วยให้ผู้อื่นพ้นด้วยอย่างแท้จริงเสร็จแล้วพระองค์ปรินิพพานแล้วพระองค์ก็ยังสอนให้ผู้อื่นปรินิพพานการที่จะปรินิพพานที่จะบรรลุมรรคผลได้เริ่มต้นกันณตรงไหนถ้าตั้งคำถามบัดนี้ขึ้นมาว่าเริ่มต้นตรงใดจุดใดที่จะทำให้สามารถบรรลุสามารถให้ทำปริญญาดังที่กล่าวไปแล้วในสัพพาสวะสังวรสูตรนั้นกล่าวถึงว่าการสิ้นวัฏฏทุกข์หรือที่เรียกว่าสิ้นอาสวะนะสิ้นอาสวะก็คือสิ้นวัตทุกข์นั่นแหละการที่จะสิ้นอาสวะสิ้นวัตทุกข์ดับกองทุกข์ได้จริงๆเนี่ยอยู่ที่การรู้การเห็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นดับทุกข์ไม่ได้จะดับทุกข์ได้เฉพาะผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่รู้อะไรเนาะเห็นอะไรเนาะจึงจะดับทุกข์ได้ก็บอกรู้จักโยนิโสมนสิการและรู้จักอโยนิโสมนสิการเริ่มต้นที่โยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการมนสิการนี่แปลว่าการทำไว้ในใจโยนิโสแปลว่าโดยแยบคายโดยชอบโดยถูกต้องไม่ผิดพลาดมันก็สรุปว่าการทำไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้องไม่ผิดพลาดเอาอะไรมาโยนิโสล่ะ ก็เอาอริยสัจนั่นแหละมาโยนิโสมนสิการให้มากๆโยนิโสมนสิการว่านี้ทุกโยนิโสมนสิการว่านี้ทุกขสมุทัยโยนิโสมนสิการว่านี้ทุกขนิโรธโยนิโสมนสิการว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปุถุชนทั้งหลายไม่ได้ทำเช่นนั้นของเราด้วยหรือเปล่าไม่ได้ทำเหมือนกันนะถ้าไม่ทำก็ชัดนะก็แยกไม่น่าวัตตะจึงยาววัตตะจึงเจริญเพราะเราไม่โยนิโสมนสิการสิ่งที่ควรโยนิโสมนสิการเราไม่เอาอริยสัจมาใส่ใจเอาไว้มากๆอริยสัจมี4ประการซึ่งทบทวนโดยหลักการนิดนึง1วันก่อนแม่ไปกับเด็กคนนึงบอกหนูอริยสัจมีกี่อย่างลูกมี4อย่างว่างั้นอะไรบ้างเกิดแก่เจ็บตายบอกโหจบเลยไปด้วยกันตั้งนานสวดมนต์เสียงดังลั่นออกไปแล้วตอบเหมือนถูกเนาะอริยสัจมีเท่าไหร่บอกมี4อะไรบ้างเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ตอบไม่ได้แกก็ตอบได้เหมือนกันนะจะไปเอาอะไรกับเด็กเนี่ยนะปัญหาถ้าผู้ใหญ่ตอบได้เท่านั้นด้วยทีมันจะหนักใจมากอริยสัจมีเท่าไหร่บอกมี4 1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคชื่อเต็มๆชื่อเต็มยศเขาว่าทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทีนี้ทุกเนี่ยนะทุกตัวทุกจริงๆคืออะไรคือขันธ์5หรืออีกในหนึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกแล้วความจริงของขันธ์5ความจริงของตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะจริงแท้ๆของมันเนี่ยคืออะไรคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาและอสุภะนั่นคือสัจจะจริงแท้ของเขาเราจะไปบอกว่าทุกข์คือขันธ์5ทําให้ขันธ์5เที่ยงไม่มีหรอกทําไม่ได้หรอกทําให้ขันธ์5เป็นสุขจริงๆนะภาวะที่เป็นสุขก็ทําไม่ได้ทําให้ขันธ์5เป็นอัตตาก็ทําไม่ได้ทําให้รูปขันธ์เป็นสุภาก็ทําไม่ได้เพราะความจริงของเขาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะซึ่งเราใส่ใจแบบนั้นมั้ยใส่ใจตามความเป็นจริงแบบนั้นมั้ยขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุภาเหล่านั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นบ่อเกิดก็มีอะไรนะทุกขสมุทัยใช่ไหมทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขสมุทัยคืออะไรก็คือการคิดถึงทุกขสัตว์ไม่ตามความเป็นจริงเช่นไปคิดว่าขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่าอัตตาความคิดอันนี้แหละคือทุกขสมุทัยเพราะตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ขันธ์5เกิดที่อายตนะเหล่านี้นี่แหละงั้นถ้าตัณหาเกิดอะไรเกิดทุกข์จึงเกิดก็อตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติงั้นความเพลิดเพลินความเข้าใจผิดความหลงผิดในขันธ์5นั่นแหละคือสมุทัยสัจจะความที่ทุกข์เลิกไปหมายความว่าจบทุกข์อ่ะนะพร้อมกับตัดต้นเหตุได้เด็ดขาดความที่ทุกข์ไม่เป็นไปถอนรากถอนโคนต้นเหตุได้นั่นแหละเรียกว่าทุกขนิโรธอัปปวัตตะอนิมิตตะอนายุหณะนะเรียนปฏิสัมภิธามรรคมาแล้วท่านจะบอกว่าอัปปวัตตะคือความไม่เป็นไปแห่งทุกข์และสมุทัยนั่นแหละคือนิโรธคือพระนิพพานข้อปฏิบัติอยู่ที่ไหนที่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มันถ้าหากว่าเห็นอะไรแล้วคิดอริยสัจได้อันนั้นเป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิทำความเข้าใจในอริยสัจในทุกอารมณ์นั่นเป็นสัมมาทิฏฐิเอาอริยสัจมาตรึกบ่อยๆมาใส่ใจบ่อยๆอันนั้นเป็นเนกขัมมะวิตกเป็นกุศลวิตกพูดอริยสัจบ่อยๆก็เป็นสัมมาวาจาเป็นต้นองค์มรรคทั้งหลายก็จะเป็นไปได้ด้วยประการอย่างนี้นั้นถ้าหากว่าเราสามารถเจริญอริยมรรคในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์ได้โดยเอาองค์มรรคแต่ละองค์มาใคร่ครวญมาพิจารณาเราก็จะเห็นอริยสัจอริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจซึ่งพระอริยสาวกท่านใส่ใจท่านโยนิโสมนสิการว่าทุกข์เป็นเช่นนี้สมุทัยเป็นเช่นนี้นิโรธเป็นเช่นนี้มรรคเป็นเช่นนี้ ท่านเพียรพยายามท่านใส่ใจท่านภาคเพียรปฏิบัติในที่สุดท่านก็ละสังโยชน์3ได้ละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตปรามาสพร้อมกับขณะที่เห็นพระนิพพานเมื่อท่านเห็นพระนิพพานท่านก็ถอนสังโยชน์เหล่านี้โดยประการทั้งปวงได้ปุถุชนนี่ตรงกันข้ามปุถุชนนี่คิดอย่างไรก็เหมือนเราคิดนั่นแหละตั้งแต่เช้ามาจนถึงหลายครั้งเนี่ยคิดเนี่ยนะคิดเหมือนที่ผ่านๆมานั่นแหละนั่นคือลักษณะความคิดของปุถุชนเราทั้งหลายถ้าเรามาคิดนิดหนึ่งนะเราต้องมีความคิดที่ผิดพลาดแน่นอนวัตตะของเราจึงเจริญอย่างนี้เพราะว่าชีวิตวันๆหนึ่งคนที่คิดคำสอนนี่มีไม่มากเราเอามาวัดดูนะว่าใจของเราที่เป็นไปกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามีวันละกี่ชวนะเหมือนกันมีวันละกี่นาทีมีวันละกี่ชั่วโมงที่จิตเป็นไปกับคำสอนถ้าจิตไม่เป็นไปกับคำสอนบรรลุไม่ได้อันนี้ยืนยันได้เลยว่าตรัสรู้อริยสัจไม่ได้เพราะอริยสัจเป็นของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่คิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่คิดตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่เราจะเห็นอริยสัจถ้าไม่เห็นอริยสัจไม่ใช่ฐานะที่จะพ้นทุกข์ถ้าไม่เห็นอริยสัจไม่ใช่ฐานะที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นไปไม่ได้คนส่วนหนึ่งปรารถนาเหลือเกินที่จะบรรลุยังไม่ชัดเจนเลยว่าบรรลุยังไงทั้งที่อริยสัจก็ไม่ค่อยเอามาคิดไม่ค่อยเอามาตรึกไม่ค่อยเอามาโยนิโสมนสิการบรรลุไม่ได้หรอกนั่นนะพันถ้าหากว่าจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ดับทุกข์ได้จริงๆก็คือการเอาอริยสัจเนี่ยมาตรึกมาใส่ใจมาเป็นข้อปฏิบัติถ้าเห็นอริยสัจจริงแล้วก็มาทวนดูนะสกายทิฏฐิเราละได้ไหมวิจิกิจฉาละได้ไหมศีลพัตตปรามาสละได้ไหมแต่สกายทิฏฐิศีลพัตตปรามาสวิจิกิจฉาเหล่านี้จะละได้จริงต่อเมื่อเห็นพระนิพพานถ้าไม่เห็นนิพพานยังไม่ถูกละเพียงแต่ข่มเอาไว้หรือเพียงละด้วยอำนาจของปัญญาขณะนั้นยังไม่ชื่อว่าถูกละไปอย่างจริงแท้สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสถูกละไปอย่างจริงอย่างแท้พร้อมกับเห็นพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในรัตนสูตรไว้อย่างนั้นสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสพระอริยสาวกท่านละได้พร้อมกับเห็นพระนิพพานทีนี้พระนิพพานเนี่ยนะผู้ไม่กำหนดรู้ทุกอย่างแท้จริงจะเห็นนิพพานไม่ได้ผู้ไม่ละสมุทัยก็เห็นนิพพานไม่ได้ผู้ที่ไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็เห็นพระนิพพานไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธผู้ใดเห็นทุกขนิโรธผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นอริยสัจ4นั้นเห็นพร้อมกันเห็นทุกเห็นสมุทัยโดยกิจเห็นนิโรธโดยอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการเห็นอริยสัจตรัสรู้อริยสัจเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นนะเห็นอริยสัจแล้วก็การเห็นเนี่ยเป็นทัศนมรรคก็ปฏิบัติให้เป็นภาวนามรรคไปเป็นพระสกทาคามีเป็นต้นทีนี้การเห็นอริยสัจการบรรลุอริยสัจกระโดดพรวดมาเห็นอริยสัจเลยได้ไหมทำได้ไหมไม่ได้เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่กล่าวว่าด้วยการศึกษาโดยลำดับเหมือนก่อร่างสร้างตึกเป็นต้นเลยนะก็จะต้องมีการก่อสร้างไปโดยลำดับนับตั้งแต่เขียนแบบแปลนชัดเจนลงเข็มเสร็จการก่อสร้างต่างๆก็จึงเริ่มขึ้นชั้นใดก็ดีในพระพุทธศาสนาก็ต้องมีการศึกษาโดยลำดับชั้นนั้นลำดับของการศึกษาอย่างไรเสียก็ไม่พ้นไปจากศีลจากศีลจะกล่าวกี่ทีกี่หนกี่ครั้งก็ต้องขึ้นต้นที่ศีลการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลจะต้องอาศัยกำลังกายกำลังแขนทำการงานนั้นจะต้องคนที่ทำเนี่ยนะจะต้องยืนอยู่บนแผ่นดิน แล้วทำกิจการงานนั้นฉันใดผู้ที่จะปฏิบัติธรรมคุณธรรมชั้นสูงอย่างไรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานคือศีลคือศีลมันเราถ้าจะปฏิบัติให้เห็นอริยสัจจริงๆเนี่ยจะต้องมองให้เห็นเป็นศีลมองให้เห็นเป็นศีลให้ได้ทีนี้การที่จะมองให้เห็นเป็นศีลเนี่ยนะต้นเหตุที่จะทำให้เกิดความชั่วทางกายทางวาจาแล้วก็คิดชั่วทางใจเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ไหลมาจากไหนไหลมาจากเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกรู้กลิ่นเมื่อลิ้นรู้รสเมื่อกายรับกระทบโผฏฐัพพะเมื่อใจนึกคิดในวิสุทธิมรรคและฎีกานั้นกล่าวเปรียบเทียบอุปมาว่าศีลทั้งหลายเหมือนกับนาข้าวรวงข้าวที่กำลังสุกเหลืองอารามงดงามอินทรีย์สังวรทั้งหลายก็เปรียบเหมือนรั้วเปรียบเหมือนรั้วถ้าหากว่ารั้วไม่ดีนาข้าวที่ใกล้โคนาข้าวที่ไกลโคนี่หมดแน่ฉันใดผู้ที่ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ฉันนั้นรักษาศีลไม่ได้หรอกถ้าไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเล่าหนอเป็นเครื่องวัดว่าเราเป็นผู้สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายและสำรวมใจเอางี้ก่อนผู้ที่ไม่สำรวมอะไรเกิดความโลภ กับความโกรธนี่เกิดถ้าเราเห็นเราได้ยินเรารู้กลิ่นรู้รสรับกระทบโผฏฐัพพะแล้วเกิดความโลภขึ้นนั่นเราทุศีลถ้าไปโลภในสิ่งที่เราเห็นไปชอบในสิ่งที่เราฟังไปติดใจในกลิ่นที่เราดมไปอร่อยอร่อยกับรสที่เรารู้พอใจในสัมผัสเพลิดเพลินในโลกของจินตนาการด้วยอำนาจบาปอกุศลสิ่งเหล่านี้ทุศีลคำว่าทุศีลในที่นี้แปลว่าไม่สามารถรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้เพราะอะไรเพราะขณะนั้นเป็นมโนทุจริตถ้าล่วงมาทางวาจาเมื่อไหร่ก็เป็นวจีทุจริตล่วงมาทางกายเรียกว่ากายทุจริตความทุจริตทางกายวาจาเรียกว่าล่วงปาติโมกขสังวรความคิดชั่วทางใจเมื่อตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นเรียกว่าความทุจริตทางใจความทุจริตทางใจทุจริตทางใจเหล่านี้เรียกว่าเป็นความทุศีลความเพลิดเพลินความพอใจความติดข้องในสิ่งที่เห็นเป็นต้นเป็นที่มาแห่งความเสียใจถ้าเราเพลิดเพลินกับสิ่งใดเราก็ต้องเสียใจกับสิ่งนั้นเพราะอภิชฌาเนี่ยมันเป็นที่มาแห่งโทมนัสเป็นต้นเหตุแห่งโทมนัสโดยอุปนิสัยปัจจัยคนทั้งหลายจะเสียใจเพราะสิ่งที่ตัวเองพอใจเท่านั้นจะผิดหวังต่อเมื่อรู้สึกว่าตัวเองผิดหวังต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นที่หวังของเราถ้าเราหวังกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นที่มาแห่งความผิดหวังเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สมหวังไอ้ความไม่สมหวังความผิดหวังความหงุดหงิดความเครียดอันนี้เรียกว่าโทมนัสหรือเรียกว่าโทสะทีนี้อนุภาพของโทสะเหล่านี้ถ้าแค่สัมผัสเล็กๆน้อยๆก็เรียกว่าโทสะทั่วๆไปหงุดหงิดนิดหน่อยแต่ถ้ามันสั่งสมอุปนิสัยมากขึ้นอะไรเกิดความคิดที่เป็นพยาบาทวิตกก็จะตามมาวิหิงสาวิตกก็ตามมาถ้าโทสะเหล่านี้ล่วงทางวจีล่วงทางกายกายก็เป็นกายทุจริตคำพูดเหล่านั้นก็เป็นวจีทุจริตพันสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ฟังสิ่งที่เรารู้ทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายหรืออารมณ์ทั้งหลายที่เรานึกคิดถ้าผู้ไม่มีโยนิโสมนสิการเกิดไปปล่อยใจว่างั้นเถอะปล่อยให้อภิชฌาไหลไปกับอารมณ์นั้นๆให้รู้เถอะว่านั่นเป็นต้นตอแห่งความทุกข์เป็นต้นตอแห่งความผิดหวังเป็นต้นตอแห่งความลำบากใจไม่มีสิ่งใดหรอกที่ไปเพลิดเพลินแล้วไม่เสียใจในตอนหลังพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วในคาถาธรรมบทว่าความโศกย่อมเกิดจากความรักใช่ไหมไอตัวฉันทราคะตัวเพลิดเพลินตัวพอใจนั่นแหละ ความโศกก็เกิดจากความรักภัยคือความน่ากลัวทั้งมวลในโลกนี้ก็เกิดจากความรักฉันทราคะที่อยู่ในใจของเรานั่นแหละมันเป็นต้นเหตุให้เราให้เกิดโศกให้เกิดภัยถ้าใช้คำว่าโศกปั๊บโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเกิดจากความเพลิดเพลินของเราทั้งหมดเลยถ้าเราไม่เพลิดเพลินนะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์ทั้งหลายใดๆก็ตามเกิดจากทวารใดก็ตามให้รู้เถอะว่าเกิดจากความเพลิดเพลินพูดแบบภาษาใหม่ก็ง่ายๆหน่อยก็บอกว่าเกิดจากความเผลอใจไปนั่นเองเผลอใจไปชอบเผลอใจไปยินดีก็เลยเสียใจเลยเผลอตัวก็เสียใจแน่นอนนั่นแหละงั้นถ้าเผลอใจล่ะก็ทุกข์ใจสิมันผู้ที่ไม่อบรมสิกขาไม่มองเห็นว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเนี่ยจะนำมาซึ่งความเสียใจความพอใจเป็นโลภะความเสียใจเป็นโทสะเพราะโง่นั่นแหละจึงพอใจเพราะเขลานั่นแหละจึงเสียใจก็เลยโมหะเกิดร่วมทั้งความโลภและความโกรธนั้นมูลเหตุ3ประการนี้คือความโลภความโกรธและความหลงโลภะโทสะโมหะ3ประการนี้เป็นมูลให้เกิดมโนทุจริตถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความคิดไม่ทุจริตหรอกทุแปลว่าเลวมากไม่ดีจริตแปลความประพฤติความประพฤติที่ไม่ดีทางความคิดความเสียหายทางความคิดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุคือความโลภความโกรธและความหลงคำพูดใดก็ตามที่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นสมุฏฐานคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่เป็นบาปเรียกว่าเป็นวจีทุจริตไม่ตกอย่างใดก็อย่างหนึ่งเวลาเราโลภนะคำพูดก็ไม่เข้ามุสาก็ส่อเสียดไม่เข้าส่อเสียดก็เพ้อเจ้อความโกรธไม่เข้ามุสาก็ส่อเสียดไม่เข้าส่อเสียดก็พฤศวาจาไม่เข้าพฤศวาจาก็เพ้อเจ้อนั้นคำพูดเนี่ยนะทุกคำที่เราพูดถ้ามีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหตุเป็นต้นตอเป็นสมุฏฐานทำให้เกิดความชั่วขึ้นนั้นก็มันเกิดจากอะไรเนาะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเกิดจากโลภะโทสะและโมหะเกิดจากไม่สำรวมอินทรีย์ไม่ได้หยุดอยู่แต่เท่านั้นนะคำพูดของผู้ใดพูดสิ่งใดมากๆในที่สุดก็จะทำสิ่งนั้นพูดอะไรมากก็จะทำอันนั้นบ่อยก็จะมีโอกาสล่วงเลยไปพฤติกรรมออกมาพฤติกรรมใดก็ตามถ้ามีความโลภความโกรธความหลงเป็นสมุฏฐานพฤติกรรมนั้นเรียกว่ากายทุจริตความชั่วทางกายทางวาจาอันนี้แหละเรียกว่าความทุศีลเกิดจากความชั่วทวารใจคือการไม่สำรวมอินทรีย์สังวรเมื่อไม่สำรวมอินทรีย์สังวรมันก็เลยล่วงละเมิดมาแบบนี้ผู้ที่เขาเห็นภัยเขาจึงมารักษาอินทรีย์สังวรมองเห็นรู้เลยว่าอารมณ์นี้ทำให้เขาชั่วทางกายได้อย่างไรชั่วทางวาจาได้อย่างไรแล้วก็จินตนาการความชั่วความเลวร้ายทางจิตใจเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมองเห็นปั๊บรู้เลยว่าจะตามด้วยความชั่วชนิดใดบ้างพอรู้เลยใช่ไหมถ้ามองเห็นสตังปั๊บนี่รู้เลยไหมว่าคนจะต้องทำชั่วด้วยอะไรต่อมาก็รู้เลยใช่ไหมเห็นข้าวของเครื่องใช้รู้เลยว่าโดยมากจะตามด้วยความชั่วโดยประการต่างๆเพราะธรรมะในโลกนี้อารมณ์ในโลกนี้เนี่ยนะถ้าใครไปพิจารณาตีรณปริญญาว่าหัวข้อว่าด้วยสังกิเลสิกะธรรมโตสังกิเลสิกะธรรมโตคืออารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองสังกิเลสนี่แปลว่าความเศร้าหมองถึงพร้อมด้วยความเศร้าหมองเศร้าหมองนี่แบ่งออกเป็น3อย่างทุจริตสังกิเลสตัณหาสังกิเลสและทิฏฐิสังกิเลสในโลกนี้รวมๆแล้วเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตที่ไหนบ้างหนอไม่เป็นที่ตั้งแห่งการฆ่าหาเถอะไปอยู่ณดินแดนที่ปราศจากการฆ่ามีไหมไม่มีเข้ามาในวัดยังศึกชิงเจ้าอาวาสฆ่ากันเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงแบบทั่วๆไปนะ โดยที่สุดแม้แต่อย่างนี้ยังมีการเข่นการฆ่ากันไม่ต้องพูดถึงแบบลักษณะแบบทั่วๆไปเพราะที่ใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งการฆ่าหายากในโลกขณะเดียวกันที่ใดมั่งไม่เป็นแห่งการช่อฉนทุจริตลักทรัพย์ช่อฉนช่อโกงทุจริตทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคดโกงกันที่ใดไม่มีบ้างมีไหมในโลกนี้หาเถอะถ้าเราแย่เรียกว่าอย่างลึกลงไปแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตหมดเลยทุกที่ทุกหนทุกแห่งทุกตำบลด้วยทุกตารางนิ้วในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุจริตหมดเลยเป็นที่ตั้งแห่งอทินนาทานทั้งหมดเลยเหอะอย่าว่าเกือบเลยโดยที่สุดแม้แต่ในพระเจดีย์เหมือนกันเถอะถ้าในเจดีย์เนี่ยนะไม่มีการทำทุจริตไม่มีสัตว์ไปบินว่อนอยู่แถวพระเจดีย์หรอกเพิ่งไม่ไปสร้างรังอยู่ที่เจดีย์หรอกแต่เพราะว่าโดยที่สุดแม้แต่เจดีย์ที่พระพุทธเจ้ายังเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่คนรับจ้างด่าพระพุทธเจ้าด่าอยู่7วันด้วยกันเพราะนั่นก็รูปประขันของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตเพราะในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุจริตเป็นที่ตั้งแห่งอทินนาทานถ้าหยาบลงมากว่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งกามเมสุมิจฉาจารเป็นอารมณ์ของมุสาวาทเป็นอารมณ์ของปิสุณาวาจาเป็นอารมณ์ของพุสวาจาเป็นอารมณ์ของสัมผัสปลาปะอันอารมณ์ในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความชั่วทางกายและวาจาเพราะในโลกนี้นะสิ่งเดียวเนี่ยสะท้อนนรกสะท้อนสวรรค์ก็ได้อารมณ์เดียวเนี่ยนะสิ่งเดียวกันบุคคลคนเดียวกันอีกคนหนึ่งคิดแล้วขึ้นสวรรค์อีกคนหนึ่งคิดแล้วตกนรกเพราะอะไรเพราะใครคิดแล้วใจเศร้าหมองคนนั้นตกนรกใครคิดถึงแล้วใจผ่องใสคนนั้นขึ้นสวรรค์ถ้าคิดก่อนตายพอตายแล้วก็กระจบกันนะพบเนี่ยนะแต่ว่าก่อนตายเนี่ยคิดอะไรกับผู้ใดสิ่งใดตัวนั้นจะนำเกิดท่านก็ระวังว่า